Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 maja, jest 9. Anna Zalesz-Nasewer. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Konsekwencje czynów pedofilii powinni ponieść sprawcy, ale też ci, którzy ich chronili, mówi w Trójce wicepremier Jarosław Gowin. W unijnym Trybunale Sprawiedliwości kolejna rozprawa dotycząca pytań Sądu Najwyższego. Najlepsi twórcy kina stają w szranki w Cannes. Wieczorem początek słynnego festiwalu. Jeżeli ktoś celowo chronił pedofilów, powinien ponieść nie tylko konsekwencje kościelne, ale także i karne, powiedział w salonie politycznym Trójki wicepremier Jarosław Gowin. Jego słowa to reakcja na film Tomasza Sekielskiego Tylko nie mów nikomu, w którym przedstawiono przypadki nadużyć seksualnych duchownych wobec dzieci. Czekam na konkretne działania ze strony polskiego kościoła, podkreślił wicepremier Gowin. Po pierwsze, działania kanoniczne w stosunku do tych żyjących jeszcze sprawców. Oni powinni ponieść i zaczynają ponosić, szkoda, że z opóźnieniem, konsekwencje kościelne. Czyli powinny nastąpić zmiany personalne w kościele. Ja mówię o sprawcach, natomiast osobna sprawa to jest wyjaśnienie okoliczności, które sprawiły, że dopiero teraz Kościół te przypadki dostrzega i rozlicza. Jarosław Gowin skomentował także pomysł lidera Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyna, by przypadki pedofilii nie przedawniały się. W sensie moralnym niczego to nie zmienia, w sensie prawnym oczywiście tworzy to inną sytuację. Natomiast jeżeli chodzi o propozycję konkretnie Grzegorza Schetyny, żeby te sprawy nie ulegały przedawnieniu, to jest jedna z propozycji, które warto rozważyć. Kościół w tej sprawie nie zdał egzaminu i musi stanąć, mówiąc językiem kościelnym, w prawdzie, podkreślił Jarosław Gowin. Wśród propozycji PO znalazła się też ta mówiąca o dożywotnim zakazie pracy z dziećmi dla tych, którzy dopuszczą się pedofilii. Zmianę zaproponował też lider PiSu. Kary za przestępstwa na tle seksualnym przeciwko dzieciom mogłyby sięgać nawet 30 lat więzienia. Zniesiona mogłaby też być możliwość zawieszenia takiej kary. Jarosław Kaczyński mówił też o podwyższeniu z 15 lat wieku ofiar, do którego przestępstwa seksualne traktowane są jako pedofilia. Zaostrzenia kar za pedofilię zajmie się dziś rząd, poinformowała w Polskim Radiu rzeczniczka Rady Ministrów Joanna Kopcińska. Dzisiaj w czasie posiedzenia Rady Ministrów będzie dyskutowana zmiana przepisów zaostrzająca kary za pedofilię. Po Radzie Ministrów najprawdopodobniej zostaną zaprezentowane szczegóły proponowanych zmian. Rzeczniczka rządu przypomniała, że PiS już wcześniej podjęło działania, które mają pomóc walczyć z pedofilią. To na przykład wprowadzenie publicznego rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym. Przedstawiciel Krajowej Rady Sądownictwa dziś ma pojawić się w Luksemburgu. W unijnym Trybunale Sprawiedliwości zaplanowano kolejną rozprawę dotyczącą pytań Sądu Najwyższego o legalność KRS-u. Pierwsza rozprawa była w marcu, ale nie było na niej przedstawiciela Rady. Dziś ma przedstawić stanowisko w tej sprawie. Sąd Najwyższy napisał do Trybunału, że ma wątpliwości dotyczące sposobu powoływania sędziów do KRS i pytał, czy jest on zgodny z europejskimi standardami. Podczas marcowej rozprawy adwokaci reprezentujący sędziów Sądu Najwyższego, negatywnie zaopiniowanych przez Izbę Dyscyplinarną, argumentowali, że KRS, która wyłania tę izbę, jest upolityczniona, bo wybierana przez większość sejmową. Przedstawiciel rządu odpierał wtedy zarzuty, zapewniając, że nie przekłada się to w żaden sposób na niezawisłość ani niezależność Izby Dyscyplinarnej wyłanianej przez KRS. Na marcowej rozprawie rzecznik generalny Trybunału poinformował, że przedstawi swoją opinię w tej sprawie 23 maja. Nie jest wykluczone, że ten termin zostanie przesunięty w związku z dodatkową rozprawą. Opinie rzeczników generalnych nie są wiążące dla sędziów, ale w większości przypadków są przez nich wykorzystywane. Orzeczenia Trybunału ogłaszane są zwykle kilkanaście tygodni po opublikowaniu opinii rzeczników. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. 21 filmów powalczy o Złotą Palmę w Cannes. Na Lazurowym Wybrzeżu rozpoczyna się dziś 72. Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Impreza potrwa do 25 maja. W jury zasiada Paweł Pawlikowski, twórca Idy i Zimnej Wojny. Ostatniego dnia jury pod przewodnictwem meksykańskiego producenta, reżysera i autora scenariuszy filmowych Alejandro Gonzalesa Iñárritu rozda nagrody tegorocznej imprezy, w tym prestiżową Złotą Palmę dla najlepszego filmu. W jury zasiądzie także znany polski twórca kina Paweł Pawlikowski. Na otwarcie festiwalu widzowie zobaczą utrzymany w komediowym stylu horror słynnego amerykańskiego reżysera Jima Jarmusza The Dead Don't Die, Umarli Nie Umierają. Organizatorzy uhonorowali pamięć francuskiej reżyserki belgijskiego pochodzenia zmarłej w marcu tego roku Agnieszki Warda, zamieszczając na oficjalnym plakacie tegorocznego festiwalu jej zdjęcie zrobione, gdy kręciła swój pierwszy film w 1955 roku. Konkurencja w tym roku jest bardzo silna, bo Złotą Palmę ubiegają się obok Jimmy'ego Jarmusza tacy wielcy mistrzowie jak Tarantino, Almodóvar, bracia Darden czy Ken Loach. W kategorii etiud studenckich pokazana będzie Duszyczka Barbary Rupik z łódzkiej filmówki. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Teraz czas na sport. Adam Malecki. Arka Gdynia już odkorkowała szampanę. Świętuje, bo pokonała 3-1 Wisłę Kraków i zapewniła sobie utrzymanie. Takiego komfortu nie mają trzy drużyny, które wciąż walczą o pozostanie w ekstraklasie. To Wisła Płock, Miedź Legnica i Śląsk Wrocław. Te dwie ostatnie drużyny zmierzą się dzisiaj w bezpośrednim starciu, a Mateusz Cholewiak ze Śląska ma już jasno zarysowany plan działania. Dalej tylko patrzymy na siebie, nie patrzymy na inne mecze, bo to my musimy wygrywać, my musimy punktować, żeby Śląsk utrzymał się w ekstraklasie. Podobny cel ma Wisła Płock z Dominikiem Furmanem na czele. To nie jest tak, że już spadliśmy, tak? Są 6 punktów do zdobycia i wszyscy grają między sobą, więc zobaczymy, co będzie. A Wisła Płock zagra dzisiaj w Zabrzu z Górnikiem. Początek meczów także Spadkowicza Zagłębia Sosnowiec z Koroną Kielce o 20.30. Później o 21.15 w pierwszym meczu turnieju w Montreux zagra reprezentacja siatkarek. Grupowymi rywalkami Polek będą Niemki, Chinki i Japonki, z którymi dzisiaj zmierzą się właśnie biało-czerwone. Każdy kolejny mecz buduje tę drużynę, przekonuje Julia Nowicka. Zeszły rok miałyśmy dosyć fajny, jeśli chodzi o reprezentację. Mam nadzieję, że w tym roku też uda nam się jeszcze lepiej się zaprezentować na arenie międzynarodowej. My się właśnie musimy przyzwyczaić do tego, żeby rywalizować na porządku dziennym z takimi zespołami i im więcej dla nas, dla młodego zespołu będzie takich okazji, tym lepiej dla przyszłości naszej kadry. Volley Masters to oficjalny sprawdzian przed Ligą Narodów, a najważniejszą imprezą roku będą Mistrzostwa Europy, które zostaną rozegrane m.in. w Polsce. A w Montrealu dzisiaj poznamy nowego prezydenta Światowej Agencji Antydopingowej. Kandydatów jest dwóch. Marcos Diaz z Dominikany oraz Polak Witold Bańka. To właśnie minister sportu i turystyki, europejski kandydat, jest faworytem, mówi Paweł Wilkowicz, dziennikarz sport.pl. Szanse ma ogromne. Faworytem jest od dawna to, że on jest nominatem Europy. Europa najwięcej głosów. Poprzedni przewodniczący z Europy, to, że jednak z Rady Europy to wszystko wyszło i to wciąganie rządów, ściganie dopingu, że to jednak nadal ma znaczenie i daje mu bardzo dużo. Trzeba mieć, zdaje się, 10 głosów na 18. Polakowi sprzyja Afryka, Azja, Oceania. Ten wygrywa, kto położył się spać ostatni. Ale nie, myślę, że Witold Bańka już do Montrealu leciał z naprawdę dużymi szansami. Na miejscu zostało tylko przypilnować. Prezydenta WADY poznamy dzisiaj w godzinach popołudniowych. A kolejny sport w Trójce kilka minut po 17:00. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorkowy poranek w przeważającej części kraju pochmurny i z opadami deszczu, a na południu Małopolski także śniegu. Wyjątkiem jest Dolny Śląsk i Pomorze, tam jest słonecznie. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach 5 stopni w Zakopanem, 8 w Opolu, Kielcach i Jeleniej Górze, 10 we Wrocławiu, Gdańsku i Bydgoszczy, 12 w Warszawie i Lublinie, najwięcej 14 w Białymstoku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kup teraz w Mediamarkt. Zacznij spłacać po wakacjach. RRSO na 2 stycznia wynosi 0%. Propozycja dotyczy zakupów na kwotę minimum 1800 zł i obowiązuje do 15 maja. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Szczegóły na mediamarkt.pl. Kiedy stosowałem mój poprzedni antyperspirant, czułem, że nie zawsze działał tak, jakbym tego oczekiwał. Ale teraz mam Medispirant, bloker potu, który zawiera substancje aktywne w wysokim stężeniu. Dzięki temu Medispirant działa zupełnie inaczej. Nie hamuje, ale wręcz blokuje wydzielanie potu i to aż przez 7 dni. Stosuję go na noc, raz na tydzień. Teraz po cenie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość.

keeping her low profile, just getting by best I can. But you can't kick a heart around, leave it in pieces on the ground. Baby, it's gonna catch up with you, and you'll look good in blue. Taką bluesową balladą w programie Do Południa przywitali się z Państwem dzisiaj Gabriela Tarmetko, Anna Regulska i Piotr Baron. Jedna z moich ukochanych piosenek bluesowych i jeden z moich ulubionych wykonawców. Niestety dołączył już do największej orkiestry wszechświata Tony Joe White, utwór zatytułowany You Gonna Look Good in Blues. A teraz sięgniemy po płytę klasyczną, ale z tej płyty wydaje mi się utwór nie za bardzo nadużywany. Też jeden z moich ukochanych, podobnie jak cała płyta Help. You're gonna lose that girl. Yes, yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose, yes, yes, you're gonna that, lose girl. That girl. If you don't take her out tonight, she's gonna change her she's mind. She's gonna change her mind. And I will take her out tonight and I will treat her kind. I'm gonna treat her kind. You're gonna lose that yes, girl. Yes, if you don't treat her right, my friend, you're gonna find her I'm gone. Gonna find her gone. 'Cause I will treat her right and then you'll be the lonely you're one. Not the only one. You're gonna lose that yes, girl. Yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose. What else can I do? You gonna lose that girl. Beatlesi z płyty Help. Dziś w ramach naszych rozważań klasycznych. A teraz zespół, z którym zawsze mam problem. Przyjemny problem, dlatego że kiedy słucham ich płyt, wydaje mi się, przygotowując program, wydaje mi się, że dziś powinno pojawić się to. A kiedy pojawia się następny utwór, mówię, nie, jednak to. Wszystko dlatego, że wszystko, co nagrali, było fenomenalne, niewymuszone i cudownie się tego słucha. Dziś padło na ten utwór. Zespół Traveling Wilburys. No i dziś taki utwór wybrałem. Mam nadzieję, że Państwu też się podobał. Dziękuję za wszystkie listy, które dochodzą do programu do południa. No i może przy okazji piotr.baron@polskieradio.pl. To jest adres internetowy do dzisiejszej audycji. Do południa będziemy z Państwem do 12. Oczywiście wtorkowy program nie może obejść bez wokalistek i teraz pierwsza z nich Martyna Jakubowicz. Czasem myślę, że jestem bez was, a czasem zupełnie już nie wiem, kim jestem, lecz wiem, że są więksi święci niż ja. Gdzieś między złem i dobrocią, między racją słuszną i nie, gdzieś między sercem ciepłym i chłodnym, między tym wszystkim spędzam swe dnie. Czasem jestem wściekła jak osa,

RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Zrzucenie zbędnych kilogramów to dopiero połowa sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem jest to, by nie wracały jak bumerang. Dlatego sięgnij po Liporedium. Suplement diety Liporedium zawiera wysoką dawkę wyciągu z kolanitida, dzięki czemu wspiera intensywne spalanie tłuszczu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. Ale to nie wszystko. Liporedium zawiera ostrokrzew paragwajski, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Z Liporedium chudniesz na dobre. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. W sklepach Euro majowa karuzela promocji. Wow! A w niej tylko do czwartku. Drugi produkt 22% taniej. Lub trzeci 44%. Lub czwarty produkt aż 77% taniej. Promocja na małe i duże AGD. Na przykład lodówka Samsung No Frost. Cena po rabacie 77% to 368 zł. Taniej o ponad 1200 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I program do południa, a teraz minęła już 9.30 i pora na informator ekonomiczny. Dziś przeniesiemy się do Katowic, gdzie jest Patrycjusz Weżga i jego gość. Partnerem audycji jest PKN Orlen. Informator ekonomiczny. Kilkanaście tysięcy uczestników 11. Europejskiego Kongresu Gospodarczego. 3 dni debat, wystąpień, prezentacji i niezliczonych spotkań nieoficjalnych. Kluczowi politycy, także z Brukseli, szefowie największych spółek, przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządowcy, eksperci i dziennikarze. Od wczoraj do jutra. Katowice to bez dwóch zdań gospodarcza stolica Polski. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry, z Międzynarodowego Centrum Kongresowego, tuż obok katowickiego spotka, tuż obok mnie Karolina Baca-Pogorzelska, dziennik Gazeta Prawna. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziennikarka zajmująca się i pisząca, państwo znają na pewno doskonale artykuły Karoliny, pisząca o energetyce, zajmująca się w dużej części także tą częścią naszego kraju, Śląskiem. Karolino, czy EKG to rzeczywiście, tak jak się o tym mówi, najważniejsza impreza gospodarcza z punktu widzenia dziennikarki piszącej właśnie o energetyce? No nie ominęłam jeszcze ani jednego kongresu od początku, więc już kilkanaście tak naprawdę lat porównania. Myślę, że jest to bardzo ważna impreza. Niemniej jednak czasem mam wrażenie, że spodziewalibyśmy się na niej czegoś więcej. I tak między innymi chyba było wczoraj. No myślę, właśnie. Myślę, że było małe rozczarowanie uczestników. Większych konkretów myślę, że to masz na myśli. No właśnie, wczoraj chcieliśmy usłyszeć, na to liczyliśmy, bo wczoraj istotny panel dotyczący strategii rozwoju energetyki w naszym kraju do 2040 roku. Ważny panel z udziałem tych, którzy o tej strategii decydują, którzy ją piszą, którzy decydują o polskiej energetyce. Mówiąc krótko, czy rząd wczoraj powiedział coś nowego w tej sprawie? No właśnie nie powiedział. Nie powiedział i tutaj mówię o rozczarowaniu uczestników, bo myślę, że bardzo, bardzo wiele osób liczyło na to, że usłyszymy więcej konkretów na temat polityki energetycznej państwa do 2040 roku, zważywszy na to, że jest to po prostu strategiczny dokument, który jest nam bardzo mocno potrzebny, jeżeli chodzi o planowanie inwestycji, jeżeli chodzi o takie decyzje strategiczne dotyczące konkretnych źródeł energii. No i nie usłyszeliśmy tutaj nic nowego. Niestety teraz słyszy się, że może w lipcu PEP 2040 będzie gotowy. Tak się nazywa ten dokument. Czas ucieka. Ty także tutaj przeprowadzasz różne rozmowy, wywiady, spotkania. W związku z jednym z takich spotkań chciałbym cię zapytać, czy my już może wiemy, kiedy zobaczymy pierwsze wiatraki w Bałtyku, właściwie nie tyle na Bałtyku, co w Bałtyku. Takie plany są. Pytanie, kiedy? Jak zawsze mówiłam na przykład o atomie, że jest jak Yeti, bo wszyscy o nim słyszeli, ale nikt go nie widział. Z wiatrakami mam nadzieję, że nie będę musiała nic takiego powiedzieć. Myślę, że dużo bliżej te inwestycje na Bałtyku. No tak naprawdę taki realny termin w mojej ocenie to jest 2025-2026. Budowa morskich farm wiatrowych na pewno trwa krócej niż budowa elektrowni atomowej. Niemniej jednak ja jakieś takie światełko w tunelu widzę. To znaczy po pierwsze, przede wszystkim w tym wspomnianym już dokumencie, a w zasadzie projekcie polityki energetycznej państwa znalazł się bardzo mocny zapis o tym, że morskie farmy wiatrowe mają się rozwijać, bo mamy potencjał na Bałtyku. To jest bardzo dobra wiadomość. Mówiąc krótko, tam dobrze wieje. I skoro w innych krajach farmy wiatrowe mogą dawać coraz więcej energii. Z drugiej strony tak naprawdę Polska, o czym mało kto wie, jest bardzo znaczącym już dziś producentem, tak byśmy powiedzieli w cudzysłowie, podzespołów, czy tak naprawdę części do wiatraków, także tych morskich. Fajnie by było ten potencjał wykorzystać, tyle tylko, że teraz łyżka dziegciu do tego miodu, no niestety cały czas czekamy na tą specjalną ustawę dla morskich farm wiatrowych. Pisałam ostatnio o tym, że ona trafiła do zamrażarki, bo są inne priorytety. No ja mam nadzieję, że z tej zamrażarki czy szuflady, jak kto woli, zostanie bardzo szybko wyjęta i firmy, które są zainteresowane tymi inwestycjami, po prostu przyspieszą. Czy ty sobie w ogóle wyobrażasz polską energetykę, która nie jest oparta na węglu? Docelowo tak, no węgiel nie jest na zawsze, węgiel nie jest surowcem odnawialnym. Nie chcę tutaj wracać do słów prezydenta Dudy o tym, czy mamy węgla na 200 lat, czy nie, bo tłumaczenie tego, jak liczyć złoża, czy to wszystko, co jest pod ziemią, czy to, co można wykorzystać, czy to, co jest bezpieczne i ekonomiczne, no to są bardzo różne rzeczy. Tak, ja wyobrażam sobie energetykę bez węgla, ale myślę, że w takiej perspektywie trochę dłuższej niż, nie wiem, 10 lat. Wydaje mi się, że to jeszcze nie jest ten moment. Przypomnijmy, że w Polsce 80% energii elektrycznej cały czas produkujemy z węgla kamiennego i brunatnego. Ja uważam, że ten udział powinien się zmniejszać. Przecież my zamykamy kopalnie w tej chwili, a zużycie węgla wcale nie spada, a to powinno iść jednak w parze. Jesteśmy na Europejskim Kongresie Gospodarczym. Decydenci rozmawiają właściwie w tym samym miejscu, w którym odbywał się szczyt klimatyczny. Przy tej okazji także tutaj się spotkaliśmy, pamiętasz? Czy jakość rozmowy o polskiej energetyce jakoś się zmieniła po tym szczycie? Czy w Katowicach dzisiaj o energetyce rozmawia się w taki sposób, że uwzględnia się zmianę klimatu? I tak i nie. Ja słuchałam wczorajszych wypowiedzi, czy to ministra energii, czy wiceministra energii. Minister Tchórzewski wczoraj powiedział kilka istotnych rzeczy, mimo iż polityki energetycznej Polski nie mamy jeszcze w pełni. Powiedział między innymi o tym, że nasza transformacja energetyczna powinna być sprawiedliwa. Ja się z tym całkowicie zgadzam i potrzebna jest nam ewolucja, a nie rewolucja. No i ja nie jestem teraz taka pewna, czy po tym czasie stagnacji, gdzie tak naprawdę niewiele się zmieniało, jeśli chodzi o naszą politykę energetyczną, bo cały czas był węgiel, to czy to nie jest nam potrzebna jednak taka rewolucja? Może nie bardzo gwałtowna, ale myślę, że ewolucja to za mało. Z kolei wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski powiedział wczoraj również istotną rzecz, że nie ulega wątpliwości, że OZE, czyli odnawialne źródła energii w Polsce, powinny przyspieszyć. I jeśli miałabym się skłaniać ku którejś z tych dwóch wypowiedzi, to poszłabym w stronę i deklarację ministra Tobiszowskiego i bardzo bym chciała móc trzymać go za słowo. I dzisiaj, proszę Państwa, będziemy wsłuchiwać się w głosy nie tylko polityków, szefowie wielkich firm, eksperci, komentatorzy, wszystko na Europejskim Kongresie Gospodarczym. Karolina Baca-Pogorzelska, Dziennik Gazeta Prawna, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę nasłuchiwać, bo Europejski Kongres Gospodarczy dzisiaj jeszcze w programie trzecim Polskiego Radia wróci. Proszę dokładnie nasłuchiwać audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia. Partnerem audycji jest PKN Orlen. Autopromocja. Wakacje tuż, a zatem czas na 49. wydanie konkursu dla trójkowych cyklistów. Czekamy na relacje z wycieczek rowerowych. Termin nadsyłania prac upływa 1 sierpnia, a tegoroczną nagrodą będzie udział w rajdzie kolarskim po Bułgarii. Więcej szczegółów na stronie dwakółkapolskieradio.pl oraz na antenie Trójki w poniedziałki, środy i piątki o 14.55. Zapraszam, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, no? A gdybyś była na miejscu mojej mamy, to na co byś przeznaczyła tę 13. emeryturę? No Marian, no wiadomo, że na taki fajny, duży telewizor, bo na tym starym to już prawie nic nie widać. Niskie ceny, Media Expert.

had company. And all I do is kiss you through the bars of a rhyme. Julie, I do the stars with you anytime. Now, Julie, when we made love, you used to cry. I said, I love you like the stars above. I love you till I die. Romeo, he sang the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the convenient street light, steps out of the shade and says something like, you and me, babe, how about it? Tak dziś pamiętam Pewex w Katowicach, w którym kupiłem tę płytę. Było ją widać, ten album było już widać przechodząc ulicą koło tego Peweksu. Nie było wprawdzie okna wystawowego w Peweksie, ale winyl był umieszczony na półce i można było dostrzec, że już jest, a potem następowała procedura zbierania pieniędzy, oddawania makulatury, butelek i znalezienia człowieka, którego nazywano konikiem, aby od niego kupić, przepraszam za wyrażenie, walutę. No i wtedy w wielkiej szczęśliwości udać się do tegoż Peweksu wspomnianego i zakupić płytę, a na tej płycie między innymi Romeo and Juliet, jeśli zagra, to w Polsce odlot gwarantowany. Za chwilę pojawi się Katarzyna Cygler, ale wcześniej jeszcze jeden utwór. The Black Keys. Jest za 10:10. Trójkowy detektyw. Katarzyna Cygler. Szanowni Państwo, jakie cechy trzeba mieć, żeby zdobyć zaufanie jednego z najpotężniejszych władców w historii naszej cywilizacji, czyli Elżbiety I, królowej Anglii i Irlandii, wkraść się w łaski równolegle panującego cesarza Rudolfa II i w międzyczasie próbować wpłynąć na króla Polski Stefana Batorego? Taki człowiek musiał prezentować sobą coś ponadprzeciętnego pod względem intelektu, duchowości i wiedzy. Musiał mieć także dowody na to, że to, co mówi i robi, się sprawdza i działa. John Dee, jeden z najbardziej zaufanych doradców królowej Elżbiety, urodził się w Londynie w 1527 roku i już jako dziecko był uważany za geniusza. Szybko nauczył się biegle władać łaciną, greką, hebrajskim. Stał się specjalistą w dziedzinie astronomii, kartografii, nawigacji, medycynie i w dziedzinie matematyki. No, te dziedziny nauki brzmią współcześnie jako racjonalne, konkretne, natomiast w tamtych czasach, zwłaszcza matematyka, budziła mieszane uczucia i nieraz była traktowana jako odmiana magii. No, były to z jednej strony czasy innowacyjnego odkrycia konstruowania map przez Mercatora i przewrotu kopernikańskiego, ale z drugiej poszukiwania naukowe mogły dość łatwo zaprowadzić delikwenta na wysoki stosik pełen chrustu i łatwo palnego drewna. John Dee nawiązał owocną współpracę z Elżbietą, kiedy jeszcze jako księżniczka była więziona przez swoją przyrodnią siostrę Marię Tudor. Poprosiła go wtedy o postawienie jej i Marii horoskopu. Horoskop sprawdził się, teraz nawet wiemy, że właściwie w pełni, bo mówił o długim i owocnym panowaniu Elżbiety, a o Marii wręcz przeciwnie. Kiedy Elżbieta przejęła władzę, uczyniła Johna Dee swoim nadwornym astrologiem. To on wybrał zgodnie ze swoimi wyliczeniami dzień jej koronacji. On też jest autorem określenia Imperium Brytyjskie, które wyliczył. Królowa pozwoliła mu na prowadzenie własnej działalności naukowej, a jej aspekty magiczne zakwalifikowano oficjalnie jako białą magię, czyli dopuszczalną, w przeciwieństwie do czarnej, za którą otrzymywano wspomniany stosik plus tortury w pakiecie. I pewnie wszystko by skończyło się całkiem dobrze, gdyby nie to, że potrzeba znalezienia odpowiedzi na pytania o tajemnice wszechświata zaprowadziła Johna Dee w ciemne i lepkie ramiona okultyzmu. Na jednym z seansów spirytystycznych poznał jasnowidza Edwarda Kellego, z którym rozpoczął pracę nad językiem tajemniczych istot zaświatów, językiem, jak to nazywał, aniołów. A wtedy w Londynie pojawił się Olbracht Łaski, sieracki wojewoda. Ambitny i energiczny, natychmiast udał się do nadwornego astrologa po przepowiednię, którą otrzymał. Według niej król Stefan Batory miał zostać zamordowany, a on, Olbracht, stałby się królem Mołdawii i Polski. O, przykład Elżbiety I mówił sam za siebie, więc wojewoda zaprosił obu panów do Krakowa. John i Edward skonsultowali sprawę z duchami aniołami, które były na tak, wręcz obiecały wyjawić klucz do swego języka, jeśli panowie udadzą się w tę podróż. No więc John Dee spakował rodzinę oraz Edwarda Kellego i pojechali. Zamieszkali w Krakowie, w wynajętej i opłacanej przez Olbrachta kamienicy. Stefan Batory nie był chwilowo zainteresowany tematem, więc w międzyczasie panowie udali się do Pragi, gdzie aż roiło się od czarowników, alchemików, rabinów, kabalistów i astrologów. Przekonali do siebie cesarza Rudolfa, który cierpiał na zaburzenia psychiczne spowodowane postępującą chorobą weneryczną. Potem jednak na moment wrócili na dwór Polski. Ponieważ Batory od dłuższego czasu czuł się źle, sporządził nawet testament, zaprosił magów na rozmowę. I tam usłyszał o boskim wyroku, jaki na nim ciąży, i konieczności zmiany postawy, by zachować tron i życie. Panowie wkrótce opuścili Kraków, a Batory zmarł półtora roku później, prawdopodobnie w wyniku choroby nerek. A może faktycznie przepowiednia Dee się sprawdziła? W swych tekstach John Dee opisuje, że stał się instrumentem sił, nad którymi nie panował. Słyszał głosy, tracił przytomność, w stanach poza świadomością dokonywał samookaleczeń. Szpiedzy papiescy określili Dee i Kellego jako niebezpiecznych przeciwników. No, czy chodziło im o zagrożenie związane z szerzeniem okultyzmu? Czy widzieli w nich po prostu sprytnych szpiegów Elżbiety, którzy próbują zmanipulować potężnych władców katolickiej części Europy? Nie wiemy. To pytanie zadają badacze tak samo jak to, czy jednak